งบางกินแต่นอนตอน กินหมาแน ่แต่ลำเย ่ ราไม่บันเนอร ์กินลำอาป้า อารังบีลังสิแต่ลำมินดีเย ่ดูสายังเย ่น่าเป๊ะ อาบังบอกเ ก๋ lagi lain ให้ฉันรู้เต้า ป้า ตั้งบุ้งบุลันกินแต่ปิ้งเย็นโยอาเมตตังเย่bisikin aja bang bang dapat nih bang hah berapa duit 400 sih bang cukup deh ayo dong bang buru-buru bawel lu ah panggil beca cak cak beca biar cepet sini bang kan ayo udah rapi dandannya sabar dulu Abang belon pakai baju yang tetohon Nyok delekasan becak nungguin Ya bang, ayah ada kelupaan bang Apaan lagi? Ayah belum pakai Alah, lu kebiasaan lu ah